Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 27 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ratownicy wciąż szukają w Rewalu zaginionego 13-latka. Marian Banaś i Borys Budka to dwaj kandydaci na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W związku z zabójstwem karabiniera w Rzymie zatrzymano dwóch amerykańskich studentów. W Rewalu kolejną godzinę trwają poszukiwania 13-letniego chłopca. Wcześniej nurkowie wyłowili ciało mężczyzny. W poszukiwaniach biorą udział m.in. śmigłowiec, jednostka SAR, strażacy, policja, wcześniej kitesurfer. Po godzinie 18.30 Centrum Powiadamiania Ratunkowego dostało zgłoszenie o 4 osobach w morzu, które nie mogą wrócić na brzeg, potrzebują pomocy. Ratownicy natychmiast ruszyli do akcji. W tym czasie 13-latkowi i 14-latce udało się wydostać na brzeg. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Na strzeżonym była czerwona flaga. Pod opieką mężczyzny była jego 14-letnia córka i rodzeństwo 13-latków. Wszyscy przyjechali nad morze na wakacje. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Praktycznie każdego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dostaje informację, że ktoś utonął. W czerwcu nie było takiego dnia, w lipcu zdarzyło się 4 razy. Więc tutaj apelujemy o to każdego dnia, aby zachowywać się bezpiecznie nad wodą. Czyli nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie skakać do wody w miejscach nieznanych. Pływać tylko tam, gdzie są przygotowane kąpieliska. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 168 osób. Dalsze informacje. Minister finansów Marian Banaś jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, mówi rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Potwierdzam, pan Marian Banaś jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Uważamy, że to jest bardzo dobra kandydatura. Z kolei klub PoKo zgłosił wiceszefa Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę. Szef klubu Sławomir Neumann powiedział, że jest on świetnie przygotowanym prawnikiem z dużym doświadczeniem. Kadencja obecnego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego wygasa dziś, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on pełnić funkcję do momentu wyboru następcy. Prezesa Izby powołuje Sejm za zgodą Senatu. Kluby mogą zgłaszać swoich kandydatów jeszcze do jutra. Dwóch amerykańskich studentów zatrzymano w związku z zabójstwem karabiniera w centrum Rzymu. Początkowo media informowały, że sprawcą jest mężczyzna pochodzący z Afryki. Okoliczności zdarzenia i przyczyny tragedii są niejasne. Zgodnie z wersją podawaną przez media, powołujące się na źródła w policji, wczoraj wieczorem na Zatybrzu mężczyźnie skradziono plecak. Mężczyzna zadzwonił na własną komórkę znajdującą się w rękach złodziei, którzy zgodzili się za 100 euro oddać mu plecak. Na wyznaczone miejsce spotkania stawił się w towarzystwie karabinierów. Gdy ci usiłowali zatrzymać dwóch przybyłych na spotkanie złodziei, jeden z nich wyrwał się i zadał brygadierowi 8 ciosów nożem. W wyniku zamieszania napastnikom udało się zbiec. Jednak wobec zatrzymania dwóch amerykańskich studentów w luksusowym hotelu w pobliżu miejsca zbrodni trudno w taki przebieg wydarzeń uwierzyć. Zamordowany karabinier miał 35 lat, niedawno wrócił z podróży poślubnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wystawa archiwalnych zdjęć rozpoczęła obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ekspozycja Utrwalone miasto, wojna, miłość przedstawia fotografię Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-55. Wernisaż odbył się w fotoplastikonie warszawskim, gdzie zdjęcia można oglądać. To niezwykłe świadectwo stolicy na przestrzeni 20 lat, mówi Ryszard Mączewski z Muzeum Powstania. Są wspaniałe zdjęcia z miejsc, które czasami w ogóle nie były fotografowane. Też w tej kolekcji niektóre miejsca są powtarzane. Mamy kamienne schodki przedwojenne, kamienne schodki w okresie okupacji, kamienne schodki całkowicie zasypane gruzami po II wojnie światowej. Więc dla kogoś, kto nad tymi fragmentami miasta się pochyla i stara się je przywrócić do pamięci, to jest wspaniała kolekcja i to są miejsca, które zniknęły. Tadeusz Bukowski, pseudonim Bończa, był fotoreporterem Biura Informacji Armii Krajowej. W oczekiwaniu na zdobycie Powiśla przez Niemców kilkaset negatywów schował w piwnicy na ulicy Drewnianej. Resztę w mieszkaniu przy Smolnej i zakopał na dziedzińcu Liceum Zamojskiego. 12 września dostał się do niewoli. Po powroście do Warszawy w 1945 roku odnalazł tylko zdjęcia z ulicy Drewnianej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poza anteną z Martą zgodziliśmy się, że płyta, właściwie taka melorecytacja przez cały album, bardzo oszczędna. Co ja za ciebie będę mówił, Marta, proszę. A to już powiedziałeś właściwie to, tak, wszystko. Co, natomiast to, co ja świetne teksty, powiedzieć. Tak, świetne teksty i trzeba tego albumu posłuchać w skupieniu. Za produkcję odpowiedzialny jest Molate, który teraz wystąpi i to będzie Lane. I to jest taki hołd złożony dla Andrzeja Zauchy. Taka mocno pokręcona ta wersja, nie uważasz, Marta? Zabawa klasykami polskiej muzyki rozrywkowej. To jest też taki nurt, który chyba u nas całkiem dobrze się ma. Między innymi dzięki The Very Polish Cutouts, ale Molate robi to po swojemu. Ja lubię, bo on ma dużo odwołań właśnie do lat 90. Do gier wideo na przykład, do dźwięków, które kojarzą się z bajkami z tamtego czasu, z telewizją, bo przecież lata 90. to telewizja jako okno na świat i u Molate to bardzo słychać i chyba naturalnym jest, że jak się ktoś urodził w latach 90., tak jak ja, no to z pewnym sentymentem traktuje tego typu brzmienia. Ale to są naturalne odniesienia do kultury, czy też popkultury, która wtedy dominowała. Łukasz, jak to jest z tobą? Lata 90. były dla mnie niezwykle... Jak będziesz do mikrofonu mówił, to cię będzie lepiej Dobrze. Słychać w radiu. O, właśnie. No właśnie chciałem powiedzieć, że mam duży sentyment do lat 90. Po pierwsze, to był okres mojego dzieciństwa. No i właśnie okres takiego wzmożonego obserwowania na ekranie telewizora tego, co się działo w muzyce. No i to był okres takich moich pierwszych muzycznych fascynacji. Wówczas to była może jeszcze muzyka pop. Jazzem zainteresowałem się trochę później. Słuchałeś popu kiedyś? Tak, bardzo dużo, bardzo dużo. MTV oglądałeś? Tak, tak. I słuchaliśmy kaset w samochodzie z rodzicami takich artystów jak, nie wiem, ABBA, Elton John, Michael Jackson, Lionel Richie i wielu, wielu innych. Już Czyli melodie, ładne tak, melodie. Tak, tak, tak. I to jakoś podświadomie we mnie wchodziło. Ten głos należy, proszę państwa, do Łukasza Pawlika. Dobry wieczór już oficjalnie. Dobry wieczór. Właśnie zastanawiałem się, jak cię zapowiedzieć. Pianista czy wiolonczelista? Ja też mam z tym problem. Może kolejność alfabetyczna będzie najbezpieczniejsza. Dobrze. A muzyk może być po prostu? Muzyk, po właśnie. Prostu, muzyk. Po prostu muzyk. Łukasz gra na wiolonczeli w orkiestrze Filharmonii. Teraz w Magdeburgu. Teraz w Magdeburgu, tak. I oprócz tego jeszcze ma drugą twarz muzyczną, czyli gra jazz na fortepianie. Na czym jeszcze? No przede wszystkim w sytuacjach koncertowych to jest fortepian. Zdarza się, że też sięgam po wiolonczelę, czasami po wiolonczelę elektryczną, ale też programuję wiele różnych instrumentów w domu, także no, fortepian jest takim moim narzędziem pracy, w ogóle klawisze i od fortepianu zaczynam komponowanie wszystkiego. A co to znaczy, że programujesz różne instrumenty? No programuję instrumenty, które są dostępne na rynku, instrumentów wirtualnych i sampli. Ja je po prostu wykorzystuję w swojej muzyce i to się właśnie nazywa programowaniem, tak żeby zagrały tak, jak sobie to wyobrażam. To chyba to zaplecze popowe też się bardzo przydaje, tak mi się wydaje, akurat w tej części. Myślę, że tak. No dobrze, to mówicie tutaj o popie, o programowaniu. Tymczasem dostajemy twoją nową płytę. A na tej nowej płycie pojawia się na przykład Randy Brecker, Szymon Kamykowski, Czarek Konrad, Paweł Pańta i po prostu w czystej postaci... Dawid Główczewski jeszcze. Tak, i tam wielu innych. Będziemy po kolei, jak będziemy kolejne nagrania prezentować, to będziemy się do tych muzyków odnosić, bo gości tam jest wielu. I właściwie można powiedzieć taka klasyczna szkoła jazzowa. I no moje pytanie brzmi nagle dlaczego? Skąd to się wzięło? Może uściślimy jeszcze, żeby uprościć całą rozmowę. Rodzice Łukasza są muzykami, to znakomitymi. Mama jest pianistką klasyczną, tata pianistą jazzowym, bardzo znanym, bo to Włodek Pawlik, żebyśmy mieli też jasność. Dorastałeś właściwie w domu pełnym dźwięków, takich klasycznych, bo i jazzowych, klasycznych, i klasycznych. I nagle mówisz, słuchasz popu, słuchałeś Abby, a grasz klasyczny jazz. Dla mnie muzyka jest jedna. Mhm. Nie przywiązuję dużej wagi do podziału na kategorie. Muzyka jest albo dobra, albo zła dla mnie. Dlatego jestem otwarty na różne bodźce i właśnie te różne bodźce chłonąłem już od dzieciństwa. Tak jak wspomniałeś, był to jazz, była to klasyka, ale był też pop, bo rodzice słuchali całej masy różnych artystów reprezentujących różne gatunki. Dlatego to bogactwo bodźców, które przyswajałem, było bardzo duże już od dzieciństwa. No i to się jakoś po prostu we mnie teraz odzywa i potrzeba właśnie wyrażania się poprzez to, co mnie kształtowało też w dzieciństwie. Teraz znajduję jakiś swój kształt w moich muzycznych projektach. Ale to jest bliskie tego, co prezentują tacy amerykańscy wykonawcy jak Kamasi Washington, Robert Glasper, którzy mają podobne podejście, że nie ma właściwie podziału na muzykę, nie wiem, na rap, jazz, muzykę klasyczną. Inspirujemy się tym, co było do tej pory. Przecież słuchając Kamasiego Washingtona, tam są całe fragmenty wyjęte wręcz ze sposobu grania. To jest chyba najbliższe określenie Johna Coltrane'a i on nie ma z tym żadnego problemu. Mm-hmm. Czy też nie wiem, Robert Glasper potrafi zrobić cover version Smells Like the Spirit i też nie ma z tym żadnego problemu. No. Czyli to jest właśnie to samo podejście. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo rozmawialiśmy przed naszym dzisiejszym spotkaniem jeszcze przez telefon dosyć długo i też właśnie wymienialiśmy uwagi na temat muzyki i też właśnie powiedzieliśmy, że muzyka jest jedna i trzeba jej słuchać. Żebyśmy nie przegadali audycji, pierwsze nagranie z nowej płyty Łukasza Pawlika. Powiem szczerze, że fajny skład tutaj zmontowałeś, Łukasz. Randy Brecker, Szymon Kamykowski, Czarek Konrad i Paweł Pańta. No i ty oczywiście. I fajnie to zabrzmiało. Wspominałeś poza anteną, że ten utwór rzadko się pojawia w stacjach radiowych ze względu na swój czas. Dokładnie. A dla mnie jest to taki utwór, który jest bardzo reprezentatywny dla tej płyty i który oddaje jakoś jej charakter. No właśnie, chciałem cię o ten charakter zapytać. Co cię inspirowało do napisania takich, a nie innych utworów? Dokładnie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ponieważ proces komponowania jest bardzo tajemniczy i w sumie abstrakcyjny. To jest często... Przepraszam, jakbyś troszkę bliżej mikrofonu mówił, to cię będzie lepiej słychać w Polsce. Nie jestem w stanie tego dokładnie określić, gdyż proces komponowania jest trudny do zdefiniowania z zasady. Ale myślę, że to, co komponuję, jest wypadkową moich różnych muzycznych doświadczeń i tego, co słuchałem. Ale niekoniecznie tego, co słuchałem w ostatnich 3 latach, bo oczywiście to ma jakieś znaczenie. Natomiast myślę, że osobowość muzyczna cały czas się kształtuje i cały czas ewoluuje pod wpływem już właśnie tych pierwszych inspiracji z czasów dzieciństwa. I dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, co konkretnie mnie zainspirowało do napisania takich, a nie innych utworów. Ale myślę, że one są właśnie bardzo reprezentatywne do tego, dla tego konkretnego momentu, w jakim jestem teraz muzycznie. Nie wiem, w jaką stronę moje muzyczne pomysły będą się rozwijały dalej, ale to jest to, co chciałbym powiedzieć w tej chwili. A czy masz coś takiego, że na przykład siedzisz sobie jako członek orkiestry symfonicznej, masz partyturę przed sobą, gracie jakieś dzieło, i w pewnym momencie grając, oczywiście jesteś skupiony na tym, co odtwarzasz, ale gdzieś tam z tyłu głowy pojawiają się zupełnie inne dźwięki zagrane na zupełnie innym instrumencie. A to jest ryzykowne, ponieważ dookoła siedzą koledzy z orkiestry i obserwują to, jak wykonuję swoją partię, czy jestem odpowiednio skoncentrowany, zwłaszcza w Niemczech, gdzie dyscyplina, prawda, żelazna cały czas musi być. Punktualność i tak dalej, także nie mogę sobie tutaj za bardzo pozwolić na to, żeby odpłynąć w czasie grania często no, bardzo wymagającej muzyki. To jest zupełnie inny rodzaj koncentracji, ponieważ gramy z nut. Moje utwory zazwyczaj gram z pamięci, improwizacja to jest już zupełnie jakby inny rodzaj percepcji, natomiast tutaj mamy do czynienia na przykład w orkiestrze z symfonią, która trwa 1,5 godziny, no i przed sobą mamy 60 stron na przykład do zagrania. Nie da się tego wyćwiczyć i nauczyć na pamięć co do najmniejszego szczegółu. Dlatego ta koncentracja w czasie koncertu no, musi być bardzo wyostrzona. Więc tutaj oczywiście to, co słyszę, jest bardzo inspirujące, ale muszę cały czas panować nad tym, co widzę przed sobą i co gram. A powiedz mi jeszcze, chciałbym sięgnąć do takiej historii, nie wiem, czy chcesz o niej powiedzieć, bo to dosyć ryzykowne. To może nie. Mianowicie, ale zapytam się, bo kto nie ryzykuje, jak to mówią. Miałeś nauczyciela gry na wiolonczeli, który jak się dowiedział, że zajmujesz się również jazzem, to podobno cię porzucił. Czy to prawda? Tak przeczytałem gdzieś tam. Przypominam sobie tego nauczyciela. W Stanach Zjednoczonych był jakiś taki podobny nauczyciel, który... Tak, właśnie. To chyba... To nie jest moja biografia. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie, skoro to jest nieprawda, chciałem o to zapytać, dlatego zweryfikować. Na szczęście nie była to bolesna historia, bo nie, taki to był znaczy, początek, że miało być niemiło. Jak studiowałem w Stanach, to właśnie po raz pierwszy... Odkryłem w sobie taką potrzebę improwizowania i zgłębienia jazzu w trakcie, kiedy jednocześnie studiowałem klasyczną wiolonczelę i miałem właśnie lekcje u swojego profesora. Natomiast generalnie podejście na tej uczelni było bardzo liberalne i mój profesor bardzo pozytywnie reagował na to, że szukam jeszcze czegoś poza wiolonczelą. Mhm. No dobrze, to co? Zagramy następny utwór. Tym razem będzie to nagranie z Mike'em Sternem, Randy Breckerem, Gary Nowakiem i Dawidem Główczewskim. Mike Stern, Randy Brecker, Gary Nowak i Dawid Gówczewski oraz lider Łukasz Pawlik. Marta, jeszcze jakieś pytania masz do Łukasza? Może trochę historii, które pewnie opowiadałeś w innych wywiadach, ale ten kontekst związany z interkontynentalnym podejściem do tej płyty. Mhm. Jakie jest może miejsce startowe, od którego warto rozpocząć tę wycieczkę? To znaczy, jeśli chodzi o moje kontakty, koneksje z muzykami z zagranicy, wszystko zaczęło się od Randy'ego Breckera, którego znam już od ponad 20 lat, z racji tego, że nagrywał już w latach 90. płytę z moim tatą, no i zdobyli razem Grammy, więc od Randy'ego się wszystko zaczęło dla mnie o tyle, że przy nagrywaniu mojej poprzedniej płyty wpadłem na pomysł, żeby zaprosić Mike'a Sterna do nagrania jednego utworu. No i Randy pomógł mi dotrzeć do Mike'a, co nie było wtedy łatwe, bo jego strona internetowa nie działała tak, jak powinna. Poza tym Mike jest człowiekiem analogowym, który wówczas nie miał jeszcze maila na przykład. Mm-hmm. Czyli listownie najlepiej tak, byłoby tak, się tak, dostać. No i tak się zaczęło od Mike'a i tamta nasza współpraca bardzo chyba się udała. I sam Mike zaproponował, żebyśmy wspólnie zagrali jakieś koncerty, więc w rok po wydaniu tamtej płyty już graliśmy z Mike'iem w Polsce, w różnych miastach. No i w tym czasie już zaczynałem myśleć o następnej płycie i pierwszą sesją nagraniową była sesja Mike'a Sterna w Warszawie 2 lata temu. Do zaprogramowanych przeze mnie sampli basu i perkusji. Następnie Randy Brecker, to był taki wybór oczywisty, bo już od dawna marzyłem, żeby z Randym coś wspólnie zrobić. No i potem dokładałem kolejnych muzyków, czyli Dave Weckl, Tom Kennedy, oni nagrywali swoje partie już we własnym zakresie, czyli w domowych studiach zazwyczaj. Na sesji Garego Nowaka byłem obecny w Los Angeles, przysłuchiwałem się i reagowałem na bieżąco, więc to była super interakcja. No i na końcu nagrywałem moje fortepiany i saksofonistów Dawida Główczewskiego i Szymona Kamykowskiego, a w międzyczasie pojawił się jeszcze się pomysł, żeby nagrać instrumenty perkusyjne do utworu Indian Garden i zrobił to australijski kongista, który nagrał swoją partię w Australii, więc dzięki temu płyta ma charakter globalny. No, fajne czasy mamy. Słuchajcie. No właśnie, czy fajne czasy rzeczywiście dla muzyka? Taka współpraca, która nie dzieje się zawsze na żywo w studio? Ja bym sobie życzył, żeby coś takiego można było zrealizować w jednym studiu, w jednym czasie, ale no jest to niemożliwe z racji napiętych kalendarzy koncertowych różnych muzyków i poza tym każdy gdzie indziej mieszka. Randy Brecker mieszka na Półwyspie East Hampton, Mike i Tom Kennedy w Nowym Jorku, Dave Weck, Gary Nowak w Los Angeles, my w Warszawie, więc tylko w taki sposób można było zgromadzić taki skład. Na Ale zawsze można się spotkać w jednym miejscu i sobie pograć, najnormalniej w świecie. Chciałbym, żeby to było tak proste. Ciekawe, czy w przyszłości jakiejś niedalekiej na przykład będziecie się spotykać w takiej rzeczywistości VR-owej i tak będziecie ze sobą, ale trochę nie będziecie, to jest, ale to ja już może za daleko Słuchajcie, dobiegam. Jako strażnik Teksasu muszę obwieścić wam, że musimy kończyć niestety tę naszą miłą rozmowę. Łukasz Pawlik był dziś naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy za przybycie do studia i za fantastyczną rozmowę. Za zaproszenie. Grażyna Oczkowska zrealizowała audycję, a prowadzili Marta Malinowska i Hirek Wrona. Do usłyszenia. Na zakończenie jeszcze raz Łukasz Pawlik. Dobranoc.